زارش هر دو بات که ورته که رزگاریم بول دس ورته رش جور کن، چون که دایکیان تو آنای پرست نی آوانی هبو. از اوت رو زور دل خوش بون به هزو پرست نی دایکیانو نزیکی لیان. بلام اگر دایکیان نما پیدتی از اوت رو زور بیان لوکات نکرد بی تو، زور خویم در آینده خرید نکردی. سرور جمام کی سرور باوچی هرو زوی زاری کی زوری لسر رو بارکی هبو زیکی 2000 سر تیالیشی بخیل دکرد تا روشی چیان زور به طاقت بو چون که رمزی هموانی بانگش کرده بو بورال اره کورینا فیشکو پیداویست یکانی راو کردن تا نموی تواوا ها؟ بله بله رشید غریب دای زوبن دای کاک دای خواردنو پیداویست یکان زو آمده بکن گرم بخواه موش دکان اماده وره وره وره کتما رو نایی بسیه داریده بیدرسی بخینی با قربان نه آره نتوانم دیانی و شکانی خوندکم چیجم بخواه لیه نگرم تنبالی بکی دبیب خیلی واسم نبینه درامه داره واسم نبینه درام واسم نبینه برم ده برم ده واسم نبینه هیرو کتم دبیب اقتی لیلا بکی بلام ده او چی علم ناوه؟ بابا گیان بابا اتو لگل خودم دبیل براوه بابا اتوادت پیدم نبیب ده؟ بله وعدم ده ایساش وعدکت بزید گینی نه او رو نه تاویلی بردن دکم چون که او رو راو کمان آسان نیا اتو گت که لو او رو باز نی تیده گی هیوا دارم دلت هیز نکا کتم او رو نا نه نه بابا گیان تی نگم ایو تجور گیان داری راو دکن دوه دا زانی شتا چی کتو پر او رو زور شاز دیارم شازی چی؟ ها؟ که رمزی هموش تکان آماده یا کتم بجوی لیله بکو قصه نش چینی ها؟ بابا سراو دکات پیت نارم هیرو بابا بابا بابا پیت نارم بردی من دادتم هیرو تو لچه وری ایره نه تون اسبقه ببم بابا پی همه جویم بکوم او که رمزی پیاوه کنش لگل ده چه؟ او ماسی که قلابه که لیه دزیم قلابه که این تاویری پیونه مای او ماسیشی پیونه بو آرام آرام آرام هیرو او تلیرم وره هیرو هیرو هم تانی او رو نایی ماسی چی زورم گرتی لبو ازاو تروی زور باشا آرام باب موان او رو غری که کاری که زور ترس ناکن بلا نم زانی چیا چه؟ ایسا دزان موان تدکن بالا ماندی نبی احوالت کو علم یجنم دیتی والا باشم بته ما خوای گاگرم زیتو کوی هیرو پی گوتم که آگاد لکه پرکی منو زور سپاس دکم پێویستە سوپاسی ئارامی کوڕم بکەیت چونکە ئەو پاچی کردۆتەوە و ئامادەیە دەتوانی ئێستا بیبەیتەوە مەبەستم وانییە دەڵێن ئەژدیهایەک لە چیای پەیدا بووە ئەژدیهای چ لە مەبەستت تێناگەم هەنا دەزانی مەبەستمان کوێستانە چونکە گەورەترین ورچی ناوچەکەیە پێمان پیشان بدەی باشە بەڵام ئەتوو لە هەمومان زیاتر شارەزای چیاکەی وا چاکە لەگەڵمان بێی و ئەو پیاوە تێش لەبیر ناکەم داوای چیش دەکەی دەدەمێ کاگەم زیدەبی لێمان بووبووری بەڕاستی ئەوی شەبە من ناکرێ لۆ ڕاتی دەکەیەوە بەڕاستی کاگرەمزی هەر ئیشەشی برێ بەسەرسەر و بەسەرزاو بەرام بەخوای لەوەیان پێم ناکرێ ناوەڵە کاک سوارە دیارە لەبیرت چوە ئەتوو لەسەر عاردی کاک ڕەمزی دەژی و دەبی خۆت بە قەرداری ئەو بزانی ئەخەتوو ئەوها دیارە لەبیرتان چووە ئەو عاردە مولچی هیندیەکان بوو بەڵام ئێوە داگیرتان کرد دیارە لەبیرتان چووە ها ها کاک ڕەمزی ئەو عاردە پێش هەموو کەسێکی هیندیەکان بۆ دەبێ بزانی ئەوە چ دەرێ کوراتوو دەوت قەپات کەوە بە پێشمان کەوە بەبێ قسە هیچ قسەی نەکەی زوو بە ڕاوەستە سوارە دەمەوێ بزانم لەبەر چی لەگەرمان نایەی کاک ڕەمزی ئەو ورچە گەورەیە حرەسی ئەو چیایە و مانای زۆری لەلای ئێمە هەیە ڕێگا بە کەس نادەین ئازاری بدات حتا ئەتوژەوە باش بزانە ها قسەی بێمەعنە ئەوە هەموو قسەی پیرێژانە وانییە دەتەوێ لەگەرمانێ ها وارە بە پێشمان کەوە دەی زوو قسەی هەل لە توو وەرناگرم هەیجێلە تازە دەبی باش بزان هەر لەگەر تا نایەم هی سوارە ئەتوو لەم ناوەی هی سوارە دیارە لێرەی دەمزانی ئەوهای لێدێ و ڕێیان پیشان نادەی حەزەوە چ دەکەی تو لێرانە گرەمزی زوو دەمزانی ڕازی نابیتن سوارە ئەگەر دەتانەوێ ئەمن لەگەڵتان دێم ئەو ورچەتان لە کۆر دەکەمەوە ها حەزۆ برێوە ئەتووی باسی ورچەکە لە کنکا گرەمزی کردی ها هەی ڕەزە گران بەڵێ وە مکافئەیەکی باشم وەرگرتیە لەسەر ئەو مەعلوماتە و ئێستاش چونکە ئەتوو نایەی ئەمن لەگەڵیان دەچم تاوەکو ورچەکە لە کۆڵ دەکەمەوە کاک ڕەمزی بە مەرجێک لەگەڵتان دێم چ مەرجێک لە جاری پێشتر ورچێک تفەنگەکەی لێشکاندم و ئێستاش بێچەکم لۆیە پێویستە ئەتوو تفەنگەکم بدەی ئەوە دوورە بڵێ چ بکەم هیچ حەلی دیکەمان نییە ئەگەر نادەگەڕێمەوە بەڕاستی زۆر پیس و چاوچنۆچی چی دەوێ بیدەنێ تفەنگەکی زۆر چاکە کەواتە لەگەرتان دێم بە یەکەوە دەڕۆین سوارە کەپرەکەم لە ئامادە بکە تا دێمەوە بێزوو بە ئارام بابا تفەنگەکە بابا ئەسپەکەش ڕۆیشتێ هێرۆ کەواتە ئەویش لەگەڵیان چووە نا هێرۆ بابم قەت شتی واناکە خۆ بە خۆشت بابم باش دەناسی دەزانم دێ هێرۆ بابتین ڕزگاریان بکەیت بابتین مام زۆرە بە تو لێرەی بەڵێ لێرەم چ ڕووی دایە ها دەیانەوێت کوێستانی بکوژن چ پێویستە یارمەتی کوێستان بدەین یارمەتیم دەدەی بەڵێ ئارام دێ خێرا بەچیەکان برینەوە کوێستان و بەچکەکانی اگه داری هیت شتیگ نبونو نه اندزانی چه شتیگ تاوروانی اندکا براستی روژی چی خوشیان بسر برد بلان بداخوا بخد یاوری روژی چی رشی کردن بله، لرانش دی بینی نوا زور باشا با پی خود تکمان منو هندیک لرانه چهاروان دکین انگو ازو پی کوا درون بتوانن بولای رای بنین بچی سگه کام بر ندی تا پید دلیم چون که اگر چوستان آگدار بیتا و پی ما ناجیرید کاغ رمزی ایمه برو لای تو راوی دنینو اتوش للای خود لی بدا باشا عزور راوچی که گرمزی مبستی اوه چوستان بریندار بی چون که هموشت کشتنیه خانم دی جماعت همو تان آماده بن دی بره کون دی دست پیب کن همو بیه کوا برون دی آماده بن همو لایکتان انگوش آماده بن آزا چرا اولان دنوا چیا؟ امن دزانم چه تقیده کاتن اوه سواره ها سگه کان بر بدن زو چوستان زواره هم زو رولا کانم ورن باستی نو ماره ده چیا؟ مروفا کان راو ماندنه یعنی ده منگره؟ نه داریم پرسه وره بابروین دی برو یالا پی حال برن زوبن دی بگرن هر چی بو ایرانه بزی میرن پاشا تا چیو دسی دیمو چی جم هندک ایشم هیا نه ما ترسی کسیم با قربان تا تو خواما رو بزی میره ده تسیم دیمو تا تو خواما رو بزی من میره ده دیمو کسیم لبیستان نتی ایره بزی میرن پاشا نه تا تو خواما رو بزی من میره ازا اگر لطروی بی دایا زوبن گوشتی ندهی زوکن آی بابا دای سگه کانیان تیه بردن ایستا قید که من جلی نبو هیرو دیار نه انگشتینه لیم دا، برندارم کرد دای زو، بابا دوی کوین دیاره، زور به هیزا اوه هرات دور مکوا، برندارا لیره خوش شدی توا ها؟ ناصر بم بورزگاری جانی یکیک او کارب کم بابا بابا کسانتش بابا بو گشتت مگری هیرو پیم بلی کو هاتی ایرانا بابا چستا بکل بابا چستا فقیر بو هیرو چیزم کاغ رمزی دست خوشی لیه دکم ها او ورسه این گویا لوی واب زنم ایشتان با بچک کانی نیو ولو خون دهن بم ارم او بسی ازاز رویا ازو نه تانی بچکم بنچک ایمه ها لکن یا بچه من داران دکن ازو اوی سواز لو ورسانه بینی بابا منم او باشه بولا پیکاتنی منو کاغ رمزی تیدگن؟ آزو ها؟ بسواره جانی منی رزگار کرد لبرانبری بس که کام با زیده هرین بویان آزا تیرو آزا لچینا آزا تیرو لچین درینا روکی اواری بینیوا، بابسین آزا؟ ترو؟ بیارمتیم دیم باش بو انگوش ممنی تو لیرا سوارا نبی او بست از منانه لیرانه بندوها حیوانه درنده کن دیان خون براشتی زور بست از منم بیداکو باب منو بابا رخصت هی او دوبت که رگا خون بین مواماره بخون بخیریان کم ها؟ بله بلان براستی بخیو کرنیم بچکان آسان نیا و ناش بیلم دارستان بزیان بیلین لبو درندکانی تر دا چانه بینگیر لکوی داوای لیه بردن دکم چوستم؟